Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Yes! Du lyssnar på Magnat Radio. Ja, gemytfaktorn är jävligt hög här på redaktionen. Eller hur, Martin? Jajamän. Det är kaffe och snus. Ja, är det kolumbianskt där eller? Jag vet inte. Jag vet inte, det är ett kaffe. Ja, jag tror det är standard, så Gevalia mellanrost. Gevalia? Ja, det är Gevalia det här, tror jag. Det enda kaffe jag dricker inget annat kaffe. Det passar bra till kvällens match. Ja, just det är SM-slutspel då. Biff mot SAIK. Ja, exakt. Saken är biff. Ja, vi har ju suttit och kollat lite grann här innan sändningen här. Niklas Wickegård, han går på ganska hårt där med sina haranger. Han går på, han är övertänd skulle jag vilja påstå. Ja, han försöker liksom förankra sig i det svenska folkhemmet, ja, med sina, ja, det han säger. Han svär mycket och Gide, han gick ju på honom där i pausen, va? Ja, ja, han tyckte att det var lite för... tack för att du svor där, och så vidare. Och då sa du att... Varför får man inte svära i svensk tv? Men det får man väl göra. Ja, man får väl. De har väl ser väl mer genom fingrarna idag än vad de gjorde för 20 år sedan. Ja. Men ändå är det väl lite, vad ska man säga, lite fult kanske att svära. Ja, men det är mer i de här kommersiella kanalerna, ja. då kan de gå på lite hårdare, tror jag, för det är mer fritt. Public service är ju, de är ganska, ja, det är, ja, det hör du nog inte. Det får man nog inte. Ja, men det är mer sitt i public service tv. Det är lite mer så ska det låta. Det håller inte, tror jag. Ja, men det är mer politiskt korrekt där, ja, på SVT. Som i Amerikat ungefär. Ja, det blippar de allt ju. Ja, nästan allt. Det finns väl, vad heter den? HBO är väl, det får man svära hur mycket som helst. Ja, de ser. Det märks vilka tv-serier som är Fox och så vidare. Det var, ja, Fox är väl till med sig frikyrkligt, va? Ja, det är högervridet. Ja, så kanske det. Så det finns inga svordomar, det finns bara, ja, damn. Oh, ja, exakt. Ja, men de visar ju våld och blod, men de får inte svära. Det är, nej, det får man inte. Dubbelmoral alltså. Ja, men det finns ju som andra serier, The Wire, då svär man egentligen bara hela tiden. Ja, jag vet inte vilken... HBO är det. Det är de som gör de tyngsta. Heter kanalen HBO? Ja, ah, okay. Precis. Ja, just det. The Wire är ju... I narkotikans spår, ja. Som hette när det kom till Sverige i början där. Gjorde det alltså? Ja, fast nu har de ju, de körde bara typ en säsong. Sen de hade inga tittarsiffror överhuvudtaget. Jävligt bra till. Fast nu när de har kört reruns eller vad man ska säga, då är det väl lite mer fetare siffror, tror jag. Amen. Jag har inte sett hela den serien. Jag har bara sett en säsong. Ja, jag har sett första halva. Eller första halva första säsongen. Det är en bra serie. Hårda, luttrade. Ja, det är ju kvalitet, helt klart. Samma som har gjort, samma, vad ska man säga, regissör. Heter det så? Eller skapare, kanske. Ja, vad är regissör, producent? Ja, som klassiska uppdragmord. Ja. Homicide, Life on the Street. SVT en gång i tiden. Ja, tungt. Ja, så är det väl. I SVT i alla fall. Det passar inte att svära i sådana familjeprogrammen. Så ska det låta, sådana saker, men... TV-serierna, det. Ja, det är svårt att gå bort för, Det skulle vara konstigt, en svensk tv-serie där man inte svär i, alltså det säger förbaskat istället för, ja, järnspikar och så vidare. Ja, ja. Har du gjort någon lista till den här sändningen eller? Ja, det har jag gjort. Ja. Ska vi tisa lite grann? Ja, ska vi, ja, bara du inte säger för mycket. Nej då, det handlar om konserter, gör det, och fick jag den igår när jag var på Tåström. Ja, just det. Hur var den konserten då? Den var, ja, pendlade mellan en tre och en fyra hela tiden ungefär, ska jag vilja säga. Aftonbladet kör ju Plus och Expressen kör ju, vad är det för någonting? Är det en, Getingar, just det. Vad kör du för någonting? Ja, jag brukar ju köra dalahästar när det är tjänst. Men om du kör på, när du freelancer då? Okej, ja, vad ska vi hitta på? Man brukar köra med Plus. Man brukar väl säga Plus liksom. Det är gångbart överallt. Ja, men det är för att Aftonbladet är så jävla stora. Ja. Nej, det var en bra fråga. Jag ska försöka komma på en egen betygsskala, om man ska säga. Ja, du får fundera lite. Mm. Ja, shake och lägg det med AC/DC. Ja, det jävla SM-slutspelet håller ju pågår här. Vi har ju TV:n på här i bakgrunden. Mm. 3-3. Skäll in uppmärksamhet lite grann. Ja, det gör det. Nu är det spännande här. Ja, fast du vill med en NHL-kille. Ja, och det sitter jag här i telefon och försöker uppdatera matchen mellan Pittsburgh och Philadelphia. Som Pittsburgh är mitt favoritlag som ligger under med 2-0 i matchen nu. Så ja, att, jag är totalt ointresserad av sport. Alltså, de måste vinna den här. De kan förlora en till, men gör de det, då börjar det gå åt helvete, tror jag. Ja, ni lyssnare, och nu undrar vad fan ni sitter och lyssnar på, så är det Magnatradio. Fan, hörde du? Det var ju konstig pitch på den där. Var det? Ja, det är fel frekvens. Eller vad heter det? Jaha. Hör du hur just det låter? Magnatradio. Ja, nu hör jag. Fan, pinsamt. Vi får leva med det under den här sändningen. Jag orkar inte hålla på att ändra det där. Bara inte musiken blir fel. Men det är skitsamma. Ja, men det lät väl bra nyss när vi... Ja, jo, det lät okej. Har du kommit på något betygssystem? Ja, när du recenserar? Vi får tillfälligt kalla det för, om vi säger nu Tolström, 3,5 rykande cigaretter kan han få. Cigaretter, ja, okej. Ja. Ja. Tre stekar. Tre stekar. Ja, alltså Tåström, vad var det som 3,5, alltså det är väl mer än godkänt. Men vad var det som fallerade då? Han brukar ju alltid leverera. Ja, det beror ju på liksom. Det var blev lite för mycket det här mullrande, monotona som man pysslar med på senare plattor liksom. Ja, du menar Love and Pitbulls? Ja, inte riktigt så brutalt, men lite mer det här Berlin-soundet man brukar kalla det för. Berlin-soundet, lite industriella, monotona. Industriella, så. Det var inte så. Han gjorde... Det var faktiskt mest nytt material han körde. Han bjöd på en jävligt fin Miss Huddingen 72 i alla fall. Okej. Okay. Från första solplattan i och för sig. Sen Kriget med mig själv, den lät som den ska. Och, men ja, nej, men det var överlag så var det bra naturligtvis. Han har ryckt upp sig lite på senare år om man jämför med hur han var på slutet av 80-talet där, när han körde lite solo-grejer. Ja, syftar på Peace, Love and Pitbulls där. Ja, exakt. Ja. Det var väl så att han släppte en soloskiva där med Alla vill till himlen och Karenerna och sådana låtar. Och sen flyttade han till Amsterdam och startade Peace, Love and Pitbulls. Industri, synt, ministry typ var det väl. Vänta, jag ska kolla om man kan ändra... frekvens. Vi ser vad som händer när jag trycker på den här knappen här. Fan, det händer ingenting. Vad är det som ska ske? Vad ska man säga? Ljudupplösningen. Fan, det går inte att ändra här ju. Fan. Ja, skitsamma. Vi får leva med det där då. Mm. Det kan bli kul med lite kalanka sound på vignetterna. Fan tänkte jag på? Ja, jag såg ju Tåström där på kalas. Kalasturnén var det 2002 eller vad det var. De turnerade med Kent och Hellacopter och grejer. Säter. Ja, exakt. Mm. När vi körde där. Då stod han och slog på en massa så här plåt och grejer på scenen. Gick loss. Det är lite inflerad av tyska einstyrelsende Neubauten. Ja, det är svårt att säga. Ja, de har jag sett live. De har kört med Nick Cave och grejer, va? Ja, gitarristen Blixa, eller är han som är frontman i einstyrelsende, är gitarrist i The Bad Seeds. Så här, Blixa Bargel. Jag vet inte om han är med nu längre, men jag såg dem på Arvika-festivalen, det var fränt var det. Slog på stora sågklingor och använde borrmaskiner och alla andra verktyg. Ja. En låt var ju, som heter Silence is Sexy, gick ut bara på att han står och röker en cigg i mikrofonen och mässar Silence is Sexy. Fy fan, det är lite pretto alltså. Ja, det var lite arty. Art rock. Eller det är nog, jag vet inte vad det är. Snart vankas det väl Pearl Jam för dig, vad du dina favoriter? 7 juli. Tungt. Ja, det blir mäktigt, hoppas jag. Fast det kommer en massa saker emellan. Vi har Ryan Adams först som ska betas av. Och vad är det mer? Det är Peace and Love också innan, i och för sig. Ja, men jag tycker inte de har bokat in en sköna akter än. Alltså. Det ska bli intressant att se jackan, som vi brukar kalla dem. My morning jacket. Precis. Men sen vet jag inte. Kurt Weill är en kille, han spelar också där. Han vill jag se. Det tror jag kan vara jävligt bra. Yes. Vad säger du om bokningen Rihanna då? Nu ja, det där. Kan väl dra mycket folk i och för sig då. Ja. Det är väl deras tanke från början kanske. Det är väl kanske inte någon... Dra nog mycket pengar från Peace and Love's konto också skulle jag. Ja. Ja, men det är väl för att det ska komma lite ja. Blandat folk liksom. Det... Men jag vet inte, den känns lite skum den där bokningen. Han alltså, säger ju West Coast, vad heter det? Way Out West har väl lite skönare bokningar. Ja. Det ska vara kul att se Blur faktiskt. Blur spelar, Refused spelar. Ja, exakt. Det är skönt. De har lite udda bokningar sådär, men det tycker jag är helt raka rör. Alltså. Ja. Ja. Hultsfred, det är i år också. Ja, de har ju kommit tillbaka. De kör igen. Ja, jag vet inte. De har varit The Cure, eller vad de har bokat. Jaha. Mm. Ganska avdankat. Ja, The Cure har jag faktiskt gjort den. Det är den absolut tråkigaste konsert jag bevittnat i hela mitt liv. Ja, så. De spelade på Arvika 2002, tror jag det var. Det var sömnigt. Visst, vi låg och sov i princip. De sket i hitsen och körde lite udda grejer. Ja, precis. Väldigt, nej. Det var tråkigt. Sjukt tråkigt var det. Vi kan ju köra din lista efter den här låten då. Mm. Eller mispit med Beach Boys där. Ja, vi kör lite sånt här. Wayne's top 5. Plats 5. Ja, den jävla kalanka rösten alltså. Plats 5, ja det kom på en gång ja. Ja, det är plats 5. Ja, ja, ja. Vi går ju från 5 och neråt. Inte jag skulle presentera listan först vad det handlar om. Alltså, ja, ja, men det var konserter och skit va? Ja, ja, precis. Ja, men precis. Inte så mycket vilka som spelar och så utan vilka det är jobbiga typer som finns på konserter som man kan stöta på i publiken. Ja, okej, okay, lite så här ja, så elitism. Typ. Ja, det är allt möjligt. Idioter också. Men vi ska börja med plats nummer 5. Folk som inte bryr sig överhuvudtaget. Som till exempel klassiska festivalbesökare som går runt och bara tänker på spriten. Ja, ja precis. Folk som fokuserar på alkoholen istället. Och ser musiken som en liten bonus. Som, ja, precis. Som en liten, vad ska man säga, en liten, ja, de bryr sig inte. De kan förstöra en hel konsert om man står bredvid ett sånt gäng som snackar bort en hel konsert om något helt annat istället. Och sen bara, vad fan ska jag käka till frukost imorgon? Det vore förbannat gott med bacon och ägg alltså. Ja. Ungefär. Ja. Eller liksom bara, vad ska vi dra sen då? Ringa lite brudar och sådana där saker. Står du där bara, vad fan? Ja, då blir man het liksom. Står det och svettas inombords. Ja, men det kanske är en sån typisk för festivalbesökare också som åker dit för att kröka istället för ja, det, som bor på campingen istället som aldrig liksom är in på området ens en gång. Ja, sådana känner man ju många. Ja. Det är väl upp till dem helt enkelt. Festival det är ju hälften fest, hälften musik ungefär. Ja. Om inte festen är mer än... För vissa är det så, ja. 70-30 kanske. Ja, det får man säga att det är. Ja, yes. Wayne's top 5. Plats 4. Och då har vi alltså folk som har bott under en sten en längre tid. Och inte hängt med i... Som igår så... En människa som var väldigt besviken tror jag som gick runt och frågade folk bara, varför är ni här för? Varför är ni här att titta på Tåström för? Han hade förmodligen inte väntat sig den här nya stilen som man har slagit in på Tåström med det här monotona industrisoundet. Han vill ha de tidiga grejerna med ja, grön. Ja, precis. Och då har han liksom missat det hela och då är det klart att han blir besviken då, Karn. Ja, ja alla... så kan man det finns ju alltid på det är klart artister och grupper slås in på nya banor för att liksom variera sig men det är inte alla som tycker det är okej. Okay. Nu vill du höra Die Mauer och Staten och kapitalet. Ja, det kommer vi kommer till den punkten också sen. Men det här är liksom sådana som inte har ja, det kan ju gå in på föregående punkt också att man inte bryr sig tillräckligt mycket för liksom, man lyssnar på första plattan bara skönt så här, bara hoppas han kör den och den låten så här, liksom. Sen är det en helt annan grej när man kommer dit. Tisa för plats 3 då. Ja, vad ska vi säga? Nej, vi låter den vara. Magnat Radio. Ja, det blir lite annorlunda när spotten ligger fel i frekvensen där. Men det är kul med lite variation. Jajamän. Vi håller på att avhandla din lista här. Mm. Hur ska man beskriva den nu? Det här alltså handlar om jobbiga typer på festivaler och konserter. Ja. Wayne's Top 5. Plats 3. Då har vi kommit fram till plats nummer 3 då. Folk som tror att de är på disco eller liksom dansar väldigt utan att ta hänsyn till annat folk som befinner. Ja, men det kan ju vara roligt, eller hur? Oh, jo, men inte sådana som liksom kör sambatåger fram och tillbaka inom publiken och knuffas och ha sig. Vad säger du om en klassisk Wall of Death då? Ja, ja, men då är det liksom, då är det okej. Okay. Då får man ju välja själv om man vill vara med eller inte, men... Eller en hederlig morspitt. Ja. Men det, du placerar inte dem under den här? Nej, nej, utan sådana som liksom, ja, de behöver inte dansa runt, de liksom, ja, de ska passera, bara plöja rakt igenom och liksom bara knuffa undan och använder armbågarna som vapen. Ja, okej, okay, men det är väl inte dans? Det är väl mer... Nej, men sen finns det de som dansar och liksom slänger armar hit och dit och kan man få sig en kyss ibland liksom. Ja, ja, men det får man ju leva med. Det är, ja, egentligen så. Det kanske... är väl tråkigt om alla så stilla, eller hur? Det ska vara alltid liv och rörelse. Under rätta former. Ja, ja, ja, precis, så kan man säga, under rätta former. Lite headbanging kan man ju stå ut med. Det är väl helt legitimt. Precis. Fan! Wayne's Top 5. Plats 2. Och då har vi då folk som bara vill höra hitsen. Ja, okej. Okay. Ja, det avhandlade vi lite grann tidigare. Ja, precis. Men nu gäller det de som om jag får gå tillbaka till Tåström igår, att ett gäng som stod bakom mig och så fort jag var tyst mellan låtarna så började de sjunga på D. Mauer. Kom igen nu, kör D. Mauer. Oh, liksom. Ja, men det gjorde han förstås inte. En, ja, men det kan man ju säga, när vi var på Kings of Leon, ja, i somras på Pizzola, där vi säkert snackat om i något tidigare program. Ja, det kanske vi har gjort. Men då var det så att hitten då var ju Sex on Fire, som den heter. Och de kör ju den naturligtvis bland i extra numren. Men så fort liksom, de sista tonerna klingat ut så gick ju merparten av publiken därifrån, vände på klacken och gick. Oh, men det återstod ju i alla fall ett par låtar till. Men det... Nej, det var en låt kvar. Det var en låt kvar kanske var, ja. Det blev konstigt. Liksom. Mm. Ja, men det kan man skaka huvudet åt. Alltså. Det ja. Pinsamt. Det är typiskt. Kings of Leon är ett band som egentligen har två... Fick en ny karriär när de började flirta lite med mainstream-rocken. I början var de ju mer... vad ska man säga? Southern rock. Skinner då. Allman Brothers med liksom lite twist på, men sen jag tror att de två första plattorna är det få som bryr sig om nu. Det är de tre senaste som gäller. Och då är det, undrar hur det varit då om de hade kört Sex on Fire först och öppnat med den. Ja, då hade det varit ganska folktomt framför scenen. Det tror jag nog. Ja. Och det är lite tråkigt också, de fokuserar väldigt mycket. Det var inte många låtar från de första plattorna som de spelade. Ja, men nu hamnar du också i det facket att du vill höra de tidiga grejerna. Precis, och det ska vi prata om på punkt 1, det jag hör hemma. Ja, jag vet inte om det är kaffet eller om det är stämningen i rummet. Jag skakar lite lätt. Vad kan det bero på? Eller var det dödsmetallen som vi nyss fick höra? Eller så är det... Wayne's Top 5. Plats 1. Ja, nu får du bjuda på en riktig kuttaperka här alltså. Ja, vi pratade ju nyss om folk som går på konserter och bara vill höra hitsen och sen går de därifrån och vänder på klacken. Men plats nummer 1 här, det är alltså de som är lite jobbigare än dem, eller det är ju alltså folk som inte vill höra hitsen. Ja, de är lite mer udda personerna som... Och där faller man in själv ganska ofta. Den självutnämnda eliten. Ja, precis. Ja. Besserwissrarna och liksom, vad ska man säga, stora... De pretto-dynghögarna. Precis. Och du slänger dig själv under det epitetet. Ja, det måste jag väl göra. Eller vad man ska säga. Man har ju personliga favoriter som man vill höra som oftast inte är hits. Man blir ju trött på hitsen, man hör dem så ofta och så vidare. Så att då vill man ju ha liksom de små andra godbitarna som det sällan bjuds på. Liksom, och då... Jag beror på om man går och ser en artist eller ett band som inte har hört så mycket av, men som man blir överraskad av. Du menar, fan, det här levererar. Då blir det en helt annan grej. Ja, det är liksom, ja, sådana som man ser kanske för första gången. Man inte, man bara, ja, hört, exakt. Och sen står det någon bredvid som bara, ah, fan, han kör den låten. Så ja, ja, det, och, då ja, stör du dig på de personerna som ser, står och gafflar där. Ja, fast det, sen kanske jag blir själv att lyssna in mig på bandet. Sen blir jag en av dem till slut. Det är det man är liksom. Och, De värsta personerna som håller på sig där, det är de som diggar Dylan. Ja. Jag kan tänka mig de som står längst fram bara och verkligen vill höra B-sidor och så vidare. Ja, som blir alldeles till sig när till exempel Ballad of a Thin Man kommer an liksom. Då blir det liksom bara oj blir det då. Ja, det kan du berätta lite om nu i somras när jag var på Dylan på Peace & Love. Då stod du bredvid den store Per Bjurman, recensenten på Aftonbladet. Ja, jag stod ju där. Som nu ägnar sig mycket åt NHL och grejer. Ja, precis. USA. Men under 90-talet var ju han en av de stora recensenterna där, som skrev. Ja, precis. Då stod jag där och Carl-Johan Bergman stod där med Per Bjurman, och då gick jag fram där och lyssnade och låtade med dem, och då fick, var jag där precis när Ballad of a Thin Man gick igång, och Bjurman, han fick ett, vad ska man säga, en, han fick feeling helt enkelt. Hybris. Hybris. Oj. Mm. Ja, det är skönt. Han var speechless. Han hade no, ja, speech. Han är väl en av de stora vetarna inom Dylan. Ja. Katalogen. Ja, det är det ju faktiskt. Men han har ju dragit sig tillbaka från det här musik kriticismen, om man ska säga. Så att, ja, men det var ju ganska skön, smart drag säkert, tror jag. Man kan ju inte stå och harva recensioner hela tiden. Nej, det kanske man inte. Man kanske blir trött till slut. Ja, man blir ju skadad. Mm. Nu måste man ju verkligen bli, om man håller på att skriva recensioner och grejer. Ja. Yrkesskadad. Man blir ju hatad av många, tror jag. Ja, det kan man också bli. När man, fan, så låter det bara dunkar i hela huset här. Det är som att vara med i en Hitchcock-film, som du påstod. Ja, det var ju massa jävla fåglar precis så utanför fönstret nyss när du kom hit. Det var smalt till. Jag vet inte om de åkte in i fönstret eller vad de gjorde. Jag blev rädd som fan. Jag tror det var med i The Birds. Hitchcock-rullen där. Eller i den halvdana katastroffilmen The Core, när jordens vad ska man säga, medelpunkt börjar röra på sig, då fåglarna är de första man märker på. De tappar sin de har en inbyggd GPS, så de vet exakt vart de är, men då tappar de bort det när allting börjar röra på sig. Då faller döda till marken och flyger in i fönsterrutor och grejer. Ja, halvdagen alltså, kastrulle. Ja, fast jag gillar ju sådana där katastroffilmer, så den duger. Underhållning för stunden. Ja, de kan vara lite mysiga ibland, ja, faktiskt. Vilken är den bästa katastrofrullen? Oj, Independence Day. Ja, det är det väl inte. Jag gillar ju faktiskt vad heter den? 2012, det är en bra idé, men det blir för mycket liksom katastrof på en och samma gång liksom. Vad heter karljäveln? Han gjorde ju en identisk film i Day After Tomorrow som handlar om i princip samma sak. Men ja, det var en bra fråga. The Perfect Storm. The Perfect Storm, det är en katastroffilm egentligen. Eller den nu nyaktuella Titanic, det kan väl också läggas under en katastrofrulle. Kommer en ny Titanic? Ja, men de har gjort den i 3D. Ja, just det. Mm. Ja, det är en katastrofrulle. Ja, skyskrapan brinner kanske. Kanske lite mer kärlekshistoria än katastrofrulle egentligen. Ja, det är det ju också. Så. Det är så grej med amerikanska katastrofrullar. De ska alltid slänga in någon jävla kärlekshistoria mitt i det hela. Som har, ja, sätts fokus totalt på. Kärlekshistoria, det tillhör ingredienserna och ett evinnerligt flaggviftande också. Ja. Patriotiskt. Det värsta, det är ju verkligen Pearl Harbor. Alltså. Ja. Ben Affleck, han är ju inte speciellt bra skådis heller. Det blir sliskigt och det är fan. Men den är ju, jag har tyvärr inte sett den. Det kanske inte behöver jag heller. Nej, fan det. Men jag kan tänka mig att Armageddon slår den i sliskighet. Ja, den är ganska sliskig den också. Väldigt patriotisk och så vidare. Det lär man inte stå ut med ibland. Ja, jag kommer ihåg att jag gillade den rullen när den kom. Sen såg jag om den något år senare och då undrade jag vad jag höll på med. Den är väl okej, men det är det här liksom, bara, vi är bäst. Amerika liksom. Ja. Skicka iväg några oljekillar upp till, vet du, meteorit. Ja, amerikanska. Liksom. Sen Peter Stormare var någon förköpen ryss i någon jävla kapsel. Verkligen. Men det ser man lite grann. Amerikanerna, de var hjältarna, och sen ryssarna, de var förköpna ensamvarier uppe i rymden. Liksom. Ja, rocket to Russia. Ja. Ja, vi blandar er här i Magnatradio. Det var ju Hold On med Wilson Phillips. Jag hade inte hört dem förut. Ja, det är väl en hit från typ 1919 och sånt där. Mm. Jag kommer ihåg, jag gick på radion. Det var en liten illbatting som sprang runt och var allmänt värdelös. Vart en stund nostalgi här då? Ja, fan, det får man bjuda på tycker jag. Wilson Phillips förresten. Wilson, det är, en av, det är ju några systrar. Wilson Phillips, de var systrar eller vad det är i det bandet. Tre tjejer. Mm. Jag tror Wilson är väl dotter till Brian Wilson. Jaha, är det så där? Ja, det är något sånt där. Aha. Ja, fortsätt. Vad tänkte du säga? Nej, jag hade väl ingen... Avbryter mig för ingenting. Nej, listan var ju klar. Så. Nu är det ju förlängning här i SM-slutspelet. Nu blir det förlängning, ja. Nu blir det jävligt spännande. Biff och... SAIK, Skellefteå, AIK. Det gäller för dem att... För Skellefteås del är det vinna eller försvinna. Men så det är ju avgjort om Brynäs är mål nu. Så jag har fått en rapport från NHL att Pittsburgh ligger under med 3-1 ligger de under med nu. Bara sport. Det är tråkigt. Ja. Du, gick du inte hem i natt och kollade på någon streamad NHL-match? Jajamensan, jag drog på 3 stycken streams och zappade emellan. Så att, ja, då är det överkurs alltså. Ja, men det är roligt. Det gör man ju nu. Det skulle man inte göra liksom, nu när det är slutspel blir det speciellt. Det är hårt så in i helvete. Det är jämnt slagsmål och spännande. Och så, liksom. Så det är kul att titta på. Ja, det är det jag som det jag tycker är roligast med hockey och så vidare. Det är när det blir lite fight. Smäller på lite. Ja. Ja, det är inte så kul när de springer runt och skjuter puck. Alltså det är... Natt var det... Värre är det med fotboll. Det är så segt. Ja, sekt, alltså. Ja, det är tråkigt. Det är väldigt tråkigt. Det är roligare att kolla på lite 200 meter häcken och sånt där. Ja. Det är väl OS i sommar. Det tycker jag är skönt och mysigt att kolla på. Ja, och idag läste jag i tidningen att... det var för OS var det, att de hade skickat iväg en förfrågan till om The Who ville spela. Ja, jag såg de frågade efter Keith Moon. Ja. Han var ju död sen 34 år tillbaka. 78 eller. Ja. Ja, det var ju ganska kul nyhet. Ja, då har man inte mycket koll. Nej, då vet man att sport och idrott går inte ihop. Eller vad säger jag? Musik och idrott går inte ihop. Ja, kul med lite försäljningar ibland. Ja. En groda. Ja, men det är väl i London va? Så... Det är i London. Ja. Fan, det vore kul att åka dit och kolla. Alltså, ja. Det... Blur ska väl spela va? Ja, jag tror de skulle avsluta hela skiten va? Nej, så pass. Eller var det på någon invigning kanske? Ja, det är säkert invigningen. Ja. Ja, det är ju skönt som fan alltså. Yes, books. Har du något mer vädra här inom sportvärlden? Inom sportvärlden? Nej, det är liksom hockey för hela slanten nu. Både i Sverige och i Nordamerika och Kanada. Så. Men jag säger så här, det är mycket intressantare med NHL än elitserien, tycker jag i alla fall. Det är väl lite mer klass, ja, det är, klassskillnad. Liksom, vad är väl en SM-final mot en åttondelsfinal i Stanley Cup? Liksom. Så tänker man. Det är ju det är en annan nivå på spelet. Och så. Är det inte lite så att de största experterna inom... i idrott och så vidare. De utövar inte idrott själva. Nej, det är väl som misslyckade, alltså den här tesen om att rockkritiker är misslyckade musiker. Ja, känner du dig som en misslyckad musiker? Ja. Alltså, nej, du kan inte anlägga ett stadigt rockriff. Jo, det kan jag väl förpåstå att jag kan göra. Ett riff kan man ju bjuda på liksom. Men jag vet inte. Det är väl, det stämmer nog kanske in lite. Man är inte ingen rockstjärna precis om man säger så. Men vad tänkte jag på? Man kan ju vända på det där också att kan man, vad fan var jag tänkte? jag vet inte. Nej. Nej, men det stämmer nog kanske, misslyckade idrottsmän kanske blir lyckade idrottsjournalister och så. Ja. Jag tänker mig. Ja, det verkar så i alla fall. Mm. Det är inte många som skriver för tidningar och så vidare som brukar stå på scenen själva. Nej, det är det inte faktiskt. Nej, faktiskt inte. Ja, ni lyssnar på Magnatradio. Baby Missiles med The War on Drugs. Jajamensan. Vi kör en applåd på det då. Ja, ni lyssnar på Magnat Radio. Jag sitter här med Martin. Jag heter Johan. The War on Drugs. Vilket jävla bandnamn. Ja, Man märker ju liksom att folk börjar tappa tappar det här med bandnamn och grejer. Det är ofta så lite så udda namn nu för tiden. Ja, det måste man. Alla bra bandnamn är ju upptagna, kan man säga, eller? Ja, eller också råder det dålig fantasi. Suburban Kids med Biblical Names. Ja. Till exempel. Ja, det är ganska skönt namn. Fan, det ska jag... The War on Drugs. Vi pratade om Way Out West. De kom ju dit. Okej. Och sen pratade jag om Kurt Vile, spelar på Peace and Love. Han ingår ju i War on Drugs, men även kör solo nu. Så han, de delar väl upp sig där. Eller det gör de ju inte. Det är ju inte ens samtidigt. Ja, nu kör du lite så här elitism-snack. Ja, jo, jag vet. Undrar hur många lyssnare som hänger med i svängarna här när du droppar namn och grejer. Ja, jag vet inte. Ja, det säger du så här, skrocka lite självgott. Ta en kopp kaffe. Gott kaffe det där. Vi kan ju passa på att göra reklam för Gevalia. De ger förbannat gott kaffe faktiskt. Eller hur? Ja, det var inte dumt faktiskt. Nej, nu kommer inte du kunna sova i natt. Nej, det kommer jag i alla fall inte. Jag har sovit hela dagen. Det... Alltså, du kör på den taktiken. Ja. Du skulle upp tidigt imorgon och jobba, ja, och sådär. Stämplar in 05.30, så att klockan ringer en kvart i fem där ungefär. Hur ofta brukar du försova dig när du ska upp så tidigt? Ja, det blir ganska ofta. Vad säger chefen om det? Vi har ju flextid, så att... Hela din flexbank går åt för att du ska kunna försova dig så här, på förmiddagarna. Ja, det är lite så. Ja, det... Man jobbar ju tillbaka när man kör eftermiddag. Brukar jobba över nästan varje gång. Då, så att det går på ett ut där. Men jag får skärpa mig nu. Jag måste ha de här timmarna. Jag åker snart utomlands. Då ska vara ledig. Så att alltså, vad ska du då? Då ska jag till Paris. Ska jag... Käka lite baguette och klunka lite vin, eller? Ja, precis. Och Svensson turister. Alltså, spana in Eiffeltornet, ta ett foto och gå vidare. Ja, ungefär. Jag tänker inte åka upp i det i alla fall. Alltså? Nej, det är nog man ska behöva sätta sig ett flygplan liksom dit. Det är ju liksom mardröm där. Och sen ska man upp, jag är höjdrädd också, så ska man upp där. Eller jo, det är klart jag åker upp. Många fobier alltså. Mm, precis. Hur är det med insekter och sådana saker då? Nej, det klarar jag av. Ja. Sen ska man in på Louvren. Titta på Mona Lisa och Venus de Milo. Ja. Står ju där. Är det inte det? Det är väl inte den riktiga Mona Lisa som hänger där, va? Ja, det... Det brukar ju diskuteras ganska vilt om det där. Att de vågar inte ha den riktiga uppe. För att officiellt så är det väl den riktiga som du sägs liksom. Men jag vet inte, det är väl en myt att det är en falsk liksom. Ja, man måste glasa in det med massa specialglas och grejer, tror jag. Ja. För att det inte ska skadas av alla fotoblixtar och ja, sådana saker. Så. Ja, man kanske inte får fota den, det tror jag inte man får göra. Ja, jo, det får man kanske göra, jag vet inte. Ja, det är inte fan vet jag. Men jag var inne och läste om det där för någon... Ja, för jag har också hört talas om det där också. Ja, det är liksom, att man skulle ta skada av fotoblixtar, då är man rädd om verket. Men det kanske blir så, jag vet inte. Tänk på många som fotar den där jäveln under alla år. Den gamla nuckan. Snett leende. Ja. Skulle du inte gå på någon behandling för din vad ska man säga, skräck för blod? Jo, jag har ju... Blodutgjutelse. Jag skulle ju få en tid där, men det har inte dykt upp. Jag får ta tag i det igen. Det verkar vara lite slappt. Här är det så hemskt med lite röd vätska. Ja, egentligen vätska, är det ju inte det. Det sitter ju, det är en fobi liksom, så att be av med den, då är det ju inget farligt liksom. Så här. Det är skumt det. Men det skulle vara intressant. Om jag skulle skära mig här lite grann, då skulle du svimma eller? Ja, jag vet inte om jag skulle göra det. Men det är så det funkar i alla fall. Näsblod, då nej, det liksom, åker du i backen direkt. Ja, här. Det gör. Nej, det ska bli intressant att se vad de säger om det. Inga slagsmål för din del. Helt lite gammalt, alla slagsmål, det är... Det är fint. Ja, okej. Okay. Men då blir du ju tvungen att springa därifrån om du skulle komma lite. Ja, precis. Det blir ju så. Ja. Nej, men det ska bli intressant och skönt att bli av med också om det funkar. Det är väldigt, det låter ju. Vad kommer det ifrån? Är det någon tragisk upplevelse under blöjperioden? Det kan ju rota sig i det. Eller också går det i arv. Min mormor var ju känslig för sånt där, så att jag tror det kan komma så därifrån. Jag har ju grå starr i ena ögat. Det kommer från min mormor. Det hoppar en generation. Ja, okej. Okay. Ja, men det är mycket gener och skit och så. Så att det man börjar med är ju som någon slags kartläggning, har jag fått höra. Och då går man väl till botten med vad det kan grunda sig i. Vad det kommer ifrån. Att säga. Jag vet inte om det är någon form av hypnos eller om man liksom... Nah. En blodig stek, funkar det då? Ja, det gör det ju. Det är ju... Nej, men det är konstigt det där. Man har ju tatuerat sig ganska mycket. Det blir liksom inget problem. Men ska gå och ta ett blodprov och sticka en liten nål i armen, då är det kört liksom. Slakteri då? Sen när de står och slaktar älgar och grejer? Ja, jag har ju... Det är mest människoblod som det är. Ja, det är det ju. Men det är ju liksom lite obehagligt ändå, var det än kommer ifrån. Jag har ju varit med och rensa upp efter en älgslakt har gjort. Ja, ja, okej. Inom jobbet, det var väl inte så jävla roligt. Ja, så. Nej, men så är det. Så att jag ska väl förmodligen in. Jag kanske borde börja med att få en akut till för flygrädslan ändå. Men det ska väl gå bra. Det finns medicin mot det. Medicin? Mm. Men vad är det då? Sprit eller? Ja, en redig grogg innan man bordar planet. Så. Ja, okej. Ja, vi tar väl runda av den här sändningen. Eller vad säger du? Ja. Vi har haft det trevligt här på redaktionen. En söndags avslappnad söndagssändning. Ja, det är första gången vi sänder på en söndag faktiskt. Ja, det är det nog, ja. Oftast är det på fredagar eller lördagar och sådär. Ja. Jag vet inte, det känns lite mer avslappnat när man kör på en söndag. Så det är som en sorts bokslut för veckan. Precis. Ja. Annars brukar det vara på lördagar som sagt. Då är det mycket sprit inblandat och... Och nu har Skellefteå gjort mål här, så nu är matchen slut. Det betyder att det blir en till match. Fan, någon som bankar här i huset. Är det för att man kanske är Brynäs-fans? Ja. Slår huvudet i väggen. Ja. Ja, då består väl 3-1 i matcher då kanske? Eller? Det står 3-1 i matcher, ja. Till och med jag hänger med på den. Vilket betyder att nästa match också är avgörande. Så ja. Det kan ju bli nu om Skellefteå... Tror du att det är en läggmatch eller? Det är ingen, nej. För att de ska bättra på spänningen. Nej, det kan jag aldrig tänka mig att det är. Det roligaste vore om Skellefteå tar igen nu så att det blir en sjunde avgörande match. Då är det riktigt, riktigt avgörande. Blod, svett och tårar. Ja, verkligen. Det är det. Ja. Jag hoppas på Skellefteå, om jag säger så. Jaså, okej. Okay. De har ju spelat i Allsvenskan ganska länge och sen kämpat sig upp till Elitserien och så. De har ju varit duktiga förr, men de har harvat i Allsvenskan och nu tagit sig så här långt. De var ju i tjej i final förra året också, men Brynäs vann ju 99 och sen Skellefteå vet inte när de vann senast. Det är länge sedan. Här. Ja, nog om detta. Ja. Vi säger godnatt. Godnatt. Vi ses när vi ses nästa gång. Det får tiden utvisa. Ja, det blir väl nästa helg tror jag. Den som lever får se och så vidare och så vidare. Ja. Ja. Hej och hoj.